أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى بالحق بشيرا ونذيرا. فذان إلى الله إذني والسراج منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. میرے محترم بھائیو عزیزو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی جاندار ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے. پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور کوئی نہیں. پانی ختم ہو جائے رفتہ رفتہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. مادی زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بھی پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ علم ختم ہو جائے گا تو جیسے مادی زندگی پانی کے بغیر مٹ جاتی ہے، اسی طرح روحانی زندگی اس علم کے بغیر وہ ختم ہو جاتی ہے. انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. فسالت اودیہ بقدرہا، وادیاں اپنے ظرف کے مطابق بہ پڑی. فاحتمل السیل زبد الرادیہ، خس و خاشاک گند اوپر آ گیا. آسمان سے پانی برسا، یہ بارش سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی اور علم کو، اور وادیوں سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے قلوب کو. پانی جب اترتا ہے تو خشک وادیوں میں گند ہوتا ہے، وہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے. جب وہ بھرتا جاتا ہے، گند اوپر آتا جاتا ہے، وادیاں بھرنا شروع ہوتی ہیں، گندگی اوپر آتی ہے. پھر جب پانی زور مارتا ہے اور اس کے وادیوں کے کنارے اس سے اوپر پانی اٹھتا ہے تو امت ضبط فیضحب جفا، وہ سارا جان نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو صاف ستھرا شفاف پانی ہوتا ہے. وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ باقی صاف ستھرا پانی وادی میں باقی رہتا ہے. آسمان سے علم کی بارش ہوئی، آگے قلوب وادیوں کی طرح، کوئی وادی چھوٹی، کوئی وادی بڑی، کوئی وادی بہت بڑی، کوئی دل، کوئی ظرف، کوئی سینہ چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی بہت بڑا، کوئی سب سے بڑا. دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا، لینے والوں کا ظرف جدا جدا ہے، اپنا اپنا ہے. دنیا کے معاملے میں دینے والے نے طے کر کے دیا ہے، ما نشاء لمن نريد رفعت الاقلام وجفت الصحف، ما اصابك لم يكن ليخطئك، ما اخطأك لم يكن ليصيبك على بعين جبريل نفق في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله فإنه لا يجد رقما عند الله إلا بتاعته. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کا ایک رزق طے کیا ہے. زیادہ محنت سے وہ زیادہ نہیں ہوتا, کم کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا. 200 گیلن کی ٹینکی ہے, نیچے 200 ٹوٹیاں لگاؤ پانی اتنا, 400 لگاؤ پانی اتنا, 10 لگاؤ پانی اتنا, 1 لگاؤ پانی اتنا. ٹوٹیوں کے بڑھانے سے پانی نہیں بڑھتا. جو اللہ نے میرا رزق لکھا ہے, میری وہ تعدد اشکال سے اور تعدد وہ اسباب سے وہ اتنا ہی ہوتا ہے, وہ زیادہ نہیں ہوتا. اور علم میں بارش ہے, بارش میں معاملہ ہماری طرف چلا جاتا ہے کہ بارش کرنے والا برسا رہا ہے. پیالہ رکھو گے بھرا جائے گا, گلاس رکھو گے بھرا جائے گا, ٹب رکھو گے بھرا جائے گا, جگ رکھو گے بھرا جائے گا, تالاب رکھو گے بھرا جائے گا. برسانے والا بے حساب برسا رہا ہے, لینے والوں کے ظرف اپنے اپنے ہیں. بے قدرہا فسالت اودیت بقدرہا, دینے والا کہہ رہا آ جاؤ لے لو آ جاؤ لے لو, لوٹ ہے. اللہ کے معرفت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, جتنا لینا چاہتے ہو لے لو. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہر لینے والا یکساں نہیں ہوتا, تو اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا بے قدرہا. کوئی چھوٹے تھوڑے دل والا, کوئی زیادہ دل والا, کوئی بڑے ظرف والا, کوئی بہت بڑے ظرف والا, یہاں دینے والے کی طرف سے کمی نہیں, ہم لینے والوں کی طرف سے کمی رہ جاتی ہے. تو میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو, اس کا محل دل کی وادیوں کو بنایا. اس کی جگہ زبان نہیں, اس کی جگہ عقل نہیں, اس کی جگہ کتابیں نہیں, اس کی جگہ دفاتر نہیں ہے. اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے. تنزیل وہ آ رہا, اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں نا, وہ آیا جس میں ایک عظمت کا احساس ہو, وہ آ رہے. کون آ رہے؟ اگلا بھی سمجھتا کوئی بڑی ہستی آ رہی. تنزیل وہ آیا کون سے؟ من الرحمن الرحیم, رحمان و رحیم سے آیا ہے. پہلے لفظ سے پتا چلا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی کوئی رحمت ہی ہے, کہ بھیجنے والا جو رحمان ہے, بھیجنے والا جو رحیم ہے, تو کوئی مصیبت نہیں آ رہی بلکہ رحمت ہی ہے. پھر تنزیل وہ آ رہا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, زمین کے بچھانے والے سے اور آسمان کے اٹھانے والے سے, جس نے زمین کو بچھایا آسمان کو اٹھایا, وہ ہے, اس کی طرف سے آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى, وہ اتنا دور ہے لیکن شاہی ساری اسی کی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, ساری کائنات کا مالک ہے. اتنے بحر بر کی مخلوق کو سنبھالے گا کیسے؟ 4 بچے کٹھے بولیں تو ماں پاگل ہو جاتی ہے, آپ سارے کٹھے بولو گے تو کیا حشر ہوگا دارالعلوم کا. تو اتنی کائنات بحر بر کی, کوئی بولا کوئی رویا کوئی ہنسا کوئی بگڑا کوئی مچلا, کوئی آدھی کوئی خاکی کوئی ناری کوئی نوری کوئی ہوائی کوئی فضائی کوئی خلائی, کوئی منہم من یمشی علی اربع, کوئی علی رجلین اور کوئی پیٹ کے اوپر رینگنے والا, تو ان سب کا نظام وہ کیسے درست رکھ سکتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, وہ اللہ ہے کہ تو زور سے بول تیری سنتا ہے, تو آہستہ بول انتا ہے, تو سرگوشیاں کر تو وہ بھی سنتا ہے, اور تو کانوں میں منہ دے کے بات کر تو وہ بھی سنتا ہے. وَأَخْفَى زبان سے نہ بول ہونٹ بھی نہ ہلیں, تیرا دل بولے وہ تیرے دل کی پکار کو بھی سن لیتا ہے. اچھا اتنا طاقتور کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کوئی کوئی اور اس کے ٹکر کا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، وہ خود اکیلا ہے. وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الاسلام، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی اپنی گواہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. سات ملائکہ والملائکہ، سات علماء و اولو العلم، تین کی گواہیاں. خوش قسمت ہیں وہ علم والے جن کو اللہ اپنی توحید کی گواہی پر دلیل کے طور پہ پیش فرما رہا ہو. اکیلا اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اکیلا، کوئی اس کی صفات میں نہیں شریک ہے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں. لہ الاسماء الحسنا، وہ ذات میں اکیلا، وہ صفات میں اکیلا. الملک ہے تو صرف اللہ ہے، القدوس ہے تو صرف اللہ ہے، السلام ہے تو صرف اللہ ہے، المؤمن ہے تو اللہ، المہیمن ہے تو اللہ، العزیز ہے تو اللہ، الجبار ہے تو اللہ، المتکبر ہے تو اللہ، الخالق ہے تو اللہ، الباری ہے تو اللہ، المصور ہے تو اللہ، الغفار ہے تو اللہ، الوہاب ہے تو اللہ، الرزاق ہے تو اللہ، الفتاح ہے تو اللہ، العلیم ہے تو اللہ، القادر ہے تو اللہ، الباسط ہے تو اللہ، القاصد ہے تو اللہ، الرافع ہے تو اللہ، المعز ہے تو اللہ، المذل ہے تو اللہ، السمیع ہے تو اللہ، البصیر ہے تو اللہ، الحکم ہے تو اللہ، العدل ہے تو اللہ، اللطیف ہے تو اللہ، الخبیر ہے تو اللہ، الحلیم ہے تو اللہ، الغفور ہے تو اللہ، الشکور ہے تو اللہ، العلی ہے تو اللہ، الکبیر ہے تو اللہ، الحسیب ہے تو اللہ، الجلیل ہے تو اللہ، الکریم ہے تو اللہ، الرقیب ہے تو اللہ، المجیب ہے تو اللہ، الواسع ہے تو اللہ، المجید ہے تو اللہ، الباعث ہے تو اللہ، الشہید ہے تو اللہ، الحق ہے تو اللہ، الوکیل ہے تو اللہ، المقوی ہے تو اللہ، المتین ہے تو اللہ، الولی ہے تو اللہ، الحمید ہے تو اللہ، المحصی ہے تو اللہ، المبدی ہے تو اللہ، المعید ہے تو اللہ، المحیی ہے تو اللہ، المنیر ہے تو اللہ، الحی ہے تو اللہ، القیوم ہے تو اللہ، الواجد ہے تو اللہ، الماجد ہے تو اللہ، الاحد ہے تو اللہ، الصمد ہے تو اللہ، القادر ہے تو اللہ، المقدم ہے تو اللہ، المؤخر ہے تو اللہ، الاول ہے تو اللہ، الاخر ہے تو اللہ، الظاہر ہے تو اللہ، الباطن ہے تو اللہ، الوالی ہے تو اللہ، المتعال ہے تو اللہ، البر ہے تو اللہ، التواب ہے تو اللہ، المنتقم ہے تو اللہ، العفو ہے تو اللہ، الرؤوف ہے تو اللہ، مالک الملک ہے تو اللہ، ذو الجلال والاکرام ہے تو اللہ، المقسط ہے تو اللہ، الجامع ہے تو اللہ، المغنی ہے تو اللہ، الغنی ہے تو اللہ، المانع ہے تو اللہ، النافع ہے تو اللہ، الضار ہے تو اللہ، النور ہے تو اللہ، الہادی ہے تو اللہ، البديع ہے تو اللہ، الباقی ہے تو اللہ، الوارث ہے تو اللہ، الرشید ہے تو اللہ، الصبور ہے تو اللہ، وللہ الاسماء الحسنى. اس کا نام ہے تنزیل، ممن خلق الارض والسماوات العلا، کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوا، کیسا ملک؟ له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، کیسا علم؟ وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، کیا نام ہے؟ اللہ. ہے کوئی اس جیسا؟ لا الہ الا ہو. صفات میں؟ له الاسماء الحسنى، سر اور اخفى کا مالک، بحر اور بر کا مالک، شرق اور غرب کا مالک، شمال اور جنوب کا مالک، فوق اور تحت کا مالک، ثرا اور ثریا کا مالک، زندہ اور مردہ کا مالک، نوری اور ناری کا مالک، ساری کائنات کا مالک، اور ہم مملوک، وہ خالق، ہم مخلوق، وہ جابر، ہم مجبور، وہ قاہر، ہم مقہور، وہ راحم، ہم مرحوم، وہ ناصر، ہم منصور، وہ مالک، ہم مملوک، وہ خالق، ہم مخلوق، وہ رب، ہم مربوب، وہ ناصر، ہم منصور، وہ حافظ، ہم محفوظ، وہ بحر بر میں تن تنہا ہے، شہنشاہی میں، بادشاہی میں، کبریائی میں، جبروت میں، احق من ذکر ہے، احق من عبد، انصر من طغی، احق ملک. الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لم تطاع الا باذنك ولم تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ كنت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونفخت الاجال القلوب لك مقضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. یہ خوبصورت تعریف ہے اللہ کی اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے. ایک بدوا کے گھر اللہ یا اللہ تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الظواهر يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل وعدد ما اشرق عليه النهار لا تباري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري اخره وخير عملي خواتيمه وخير ايامي يوم القاك فيه. تو یہ آپ نے سنا تو آپ نے بلال سے پوچھا کوئی ہے تیرے پاس کوئی ہے کچھ کہا جی سونے کی ڈلی کا لے آ وہ لے آیا آپ نے کہا ادھر آؤ وہ آیا کہا یہ تجھے تحفہ کہاں سے ہو کہا بنی عمر ابن سعصا سے ہوں کہا یہ لو تجھے تحفہ دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں کیوں دیا ہے کہا رشتہ داری کی وجہ سے دیا ہے کہ نہیں نہیں بے حسن ثنائک علی اللہ جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ دیا ہے. میرے بھائیو گلا اوروں سے نہیں گلا آپ سے ہے اور تو ناقدرے تھے ہی تھے ہم پڑھنے والے بھی اپنے علم کے ناقدرے ہیں ہم خود ہم اپنی نعمت سے نا آشنا ہیں ہم اپنی دولت سے نا آشنا ہیں ہم اپنی اس قیمتی جوہر سے ہم خود نا آشنا ہیں ہم خود نا قدرے ہیں. اگر میرا دل اس کی عظمت سے بھرا ہوا ہوتا تو دنیا مجھے مچھر کا پر نظر آتی دھوکے کا گھر نظر آتی مکڑی کا جالا نظر آتا کھڑی عمارتیں اور پڑی ہوئی مٹی نظروں میں برابر ہوتی سونا اور پتھر برابر ہوتا ساری دنیا کی راحتیں یہ جنت کی راحتوں کے سامنے ہیچ نظر آتی ساری دنیا کی مشقتیں جہنم کے مزید مصیبتوں کے سامنے ہمیں کچھ نظر نہ آتی لیکن ہم ہی میرے بھائیو ہم ہی نہ قدرے نکلے ہم ہی نہ قدرے نکلے ہمارے اپنے اندر سے علم کی عظمت نکلی. اور میرے بھائیو دنیا اندھیر نگر بن چکی ہے اندھیرے ہیں اور اندھیروں کا علاج بم نہیں ہوتا تلوار نہیں ہوتی ڈنڈا نہیں ہوتا اندھیروں کا علاج روشنی ہے اندھیروں کا علاج روشنی ہے. آپ خوش قسمت ہیں آپ اس علم کی طرف بڑھ گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا روشنی قرار دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل النور انفتح الصدر جب وہ نور آئے گا تو سینہ کھلے گا. کسی نے پوچھا هل تلك من علامہ آج کے مولوی کی نشانی کیا ہے یہ دیکھو میرے پاس دارالعلوم کی سند یہ دیکھو میرے پاس فاروقیہ کی سند یہ دیکھو میرے پاس نیو ٹاؤن کی سند اب تو رائمنڈ والے بھی سند دیتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس رائمنڈ کی سند تبلیغ والوں میں رائمنڈ کی سند بھی چل گئی رائمنڈ کی سند. تو یہ نشانی کیا ہے سند ہے سند اللہ تعالیٰ کے ہاں نشانی کیا ہے بھائی کیا ہے یہ اتنے بڑے مجمع کا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نشانی کیا ہے نہ وہاں دارالعلوم کی سند نشانی نہ فاروقیہ کی سند نشانی نہ وہاں نیوٹاؤن کی سند نشانی اور نہ وہاں ریمنڈ کے مدرسے کی سند نشانی ہے. وہاں کیا نشانی اذا دخل النور انفسخ الصدر واتسع جب نور آئے گا. ہاں اور کسی لڑکی نے کہا تھا ماں جب میرا بچہ پیدا ہونے لگے مجھے اٹھا دینا انہوں نے کہا بیٹی تو اوروں کو اٹھاتی پھرے گی. ہاں جب یہ اندر میں آتا ہے چال بدل جاتی ہے انداز بدل جاتے ہیں سوچ کے دھارے بدل جاتے ہیں ترجیحات بدل جاتی ہیں. جب نور اندر آتا ہے جب یہ علم الفاظ کے ساتھ نور کو بھی لائے الفاظ کے ساتھ معانی کو بھی لائے الفاظ کے ساتھ حقائق کو بھی لائے الفاظ کے ساتھ مفاہیم و مصادیق کو بھی جب لے کر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انفسخ الصدر سینہ کھلا. نشانی کیا ہے شہادت نہیں نشانی کیا ہے التجافی عن دار الغرور. پہلی نشانی دنیا سے دل ہٹ جائے گا دنیا سے دل ہٹ جائے گا دنیا تخادعنی كأني لست أعرف حالها مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فضحت جملتها لها. دیکھو دیکھو دنیا مجھے دھوکہ دینے آ رہی ہے, وہ سمجھتی میں اسے جانتا نہیں, اس نے دایاں بڑھایا پھنسانے کو, میں نے دایاں بھی کاٹا اور بایاں بھی کاٹا, میرے اللہ نے کہا حرام چھوڑنا میں نے حلال بھی چھوڑا, میرے اللہ نے کہا تھا حرام سے قریب نہ جانا میں حلال سے بھی کنارہ کش ہو گیا اور میں نے اسے محتاج پایا, میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. میرے بھائیو ہائے ہائے, اگر آپ اور ہم اس کے حقائق سے واقف ہوتے اور اس کے مطابق چلتے تو آج ہمارے لڑکے امریکہ پڑھنے نہ جاتے, انگلینڈ پڑھنے نہ جاتے, اور وہ یورپ کے دھکے نہ کھاتے, وہ امریکہ کی آوارہ گلیوں میں گم نہ ہوتے, وہ یورپ وہ آسٹریلیا کے ظلمت قدموں میں جا کے برباد نہ ہوتے, چند سکوں کی خاطر چند کوڑیوں کی خاطر ایمان نہ بیچتے. ہمارے پاس سودا تو ہے, دکان کھلی ہوئی کوئی نہیں, سودا تو ہے, اس کے آثار نمایاں کوئی نہیں, پہلی نشانی علم اندر آیا, علم اندر آیا وہ باہر جگمگانے لگا. التجافی عن دار الغرور, دنیا سے بے رغبتی. مالک سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے, عباسی اموی شہزادہ ہشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کر رہا, تو ہشام نے کہا سالم سے کوئی ضرورت تو بتائیں, کوئی ضرورت تو بتائیں, کوئی حاجت تو بتائیں, کوئی ہمارے جیسا ہو تو کہتا مسجد بن رہی ہے وہیں پیسے دے دو. تو انہوں نے کیا کہا, اسی بیت اللہ الا غیر اللہ, تیرے ہوش ٹھکانے ہیں کیا, تجھے پتا تو کیا کہہ رہا ہے, وہ کہاں کہہ رہا ہے, اللہ کے گھر میں تو کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ سے مانگو, اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے مانگو. ہشام چپ, طواف ختم, باہر نکلے. ہشام بولا اب تو مانگو. کہنے لگے کیا مانگوں, دنیا مانگوں آخرت مانگوں. وہ کہنے لگا دنیا مانگو آخرت میں کیا دے سکتا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها, ہشام دنیا تو کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگی, تجھ سے کیا مانگوں. التجافی عن دار الغرور, التجافی دنیا سے بے رغبتیاں, والانابۃ الی دار الخلود, جنت کے شوق لگ جائیں گے, جنت کے شوق. بخن بخن, انی لاجد ریح الجنت من دون احد, جنت کے شوق لگ جائیں گے. ایک عورت ہے ذنون مصری کے پاس, کشف لی الجنہ, کو جنت کا حال تو بتا. کا کیا بتاؤں, لا یحیط بها علم عارف ولا یصفها بسط واصف, جنت کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی بتا سکے, نہ کوئی بسط نہ کوئی علم والا اور نہ کوئی نظر والا. میں ایک تمہیں چھوٹا سا نمونہ اس میں سے دکھا دیتا ہوں. ایک وادی ہے سفید چاندی کی, اس کے درمیان میں ایک محل ہے خالص سونے کا, اس کے درمیان میں ایک گنبد ہے سرخ یاقوت کا, اس کے درمیان میں ایک تخت ہے جواہرات کا, اس کے نیچے چلتی ہیں چار نہریں دودھ شہد شراب اور پانی, اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے لڑکی, وہ اگر اپنی کلائی کو کھول دے تو ساری کائنات انسانیت پر روشن ہو جائے, سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں, انگلی دکھا دے سورج کو سورج نور ہو جائے, ہندو سے باہر ہندو کے گلے کٹ جائیں, خودوں سے خطاب کرے ان میں روح پڑ جائے, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات معطر ہو جائے. یہ میں اضافہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں, میں کے ساتھ تھوڑا سا وہ بھی آ جائے. جب وہ اپنے خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے, جب پیٹ پھیر کے جاتی ہے پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے. ان اقبلت فہی مقبلہ, ان ادبرت فہی مقبلہ, وہ اقبال و ادبار میں مقبلہ ہوتی ہے, اور جب وہ ایک قدم چل کے آتی ہے تو اپنے خامن کے لیے ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھاتی ہے, اس کے ایک پاؤں میں ایک قدم میں ایک لاکھ انداز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وفیر علی قتل یتنافس المتنافسون, اللہ اگر ادھر آؤ نا, اس کا شوق لگاؤ, اس کے شوق کرو. فی جنت تجر العیون خلالها والحور تقطر فی رشاقها الاغیبی تقطال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عصجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المصهد فهناك غرت بالطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن ام لدی تلک الدار الاخرہ. یہ ہے جنت کا گھر جس کا شوق لگ جاتا ہے, جس کے دل میں ایمان کی شمع جل اٹھتی ہے, اور جس کے دل میں ایمان کا نور جس کے دل میں جگہ پکڑتا ہے, پھر وہ جنت کے شوق رکھتا ہے, اسے دنیا کے شوق مٹ جاتے ہیں. اور اس کے برابر میں ذنون فرمایا, اس کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوگا خوبصورت حسین جمیل حسن کامل جوانی کامل, اوپر اللہ کا سایہ ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا, اللہ کا پڑوس ہوگا, نبیوں کا ساتھ ہوگا, ابد الآباد کا گھر ہوگا. یہاں تک ذنون پہنچے تھے کہ وہ اور لڑکی کہنے لگی, ابیت الا قتل یا مصری, ارے مصری تو نے مجھے مار دیا اور اس کی جان نکل گئی, وہ مر گئی. مجھے یاد ہے 1974 میں مولانا احمد لاٹ صاحب, میں ریمن پڑھتا تھا, تشریف لائے ہم نے بیان کرنے, بیٹھتے ہی کہنے لگے سوچتا ہوں تم نے بیان کیا بیان کروں, تم جنت پروف تم دوزخ پروف, نہ تم پہ جنت اثر کرتی ہے نہ دوزخ اثر کرتی ہے, تو ہم نے تمہیں کیا بیان کروں. مجھے آج بھی یہ جملہ یاد ہے, باقی تو سارا بیان بھول گیا, لیکن جو بیٹھتے ہی بات فرمائی تو وہ ایسی عجیب تھی جو آج تک نہیں بھولی. کتنے برس گزر گئے, کب تم جو طالب علم ہوتے ہو تم جنت پروف ہوتے ہو دوزخ پروف ہوتے ہو. علم آ گیا, علم آ گیا, دنیا چلی گئی, دنیا کے شوق چلے گئے, جنت کے شوق لگ گئے, دوزخ کے خوف لگ گئے. تیسری نشانی والے استعداد للموت قبل النزول, موت کا غم لگ گیا, موت کی فکر لگ گئی, موت کی تیاری کے لیے پریشانیاں ہو گئیں. علی بن ابی طالب, یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزخرفها ويستانس بالليل وظلمته. طریقے سے صاف سنو, يتفجر العلم من جوانبه, یہ کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بلاغت پڑھائی نہیں جاتی, جب ہمیں مختصر معنی پکڑائی جاتی ہے تو ہمارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے نورانی قاعدے والے بچے کو شرح جامع پکڑا دو تو اس کے پلے کیا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ حاصل معصول کیا مصیبت ہے, یہ کہاں سے اتر پڑی ہے. تو جیسے اس بچے کا حال ہوتا ہے یہی حال ہمارا ہوتا ہے. ایک مقامات ہے جو چیستان ہے اور پہیلیاں ہیں, وہ عربی ادب ہی نہیں ہے, وہ تو پہیلیوں کی کتاب ہے. اور اس کے بعد چلو بھائی مختصر معنی پکڑ لو بھائی, وہ پتا ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو فلسفہ بلاغت ہے. مختصر معنی تو فلسفہ بلاغت, نہ کہ بلاغت کی کتاب ہے. تو ہم اس سے محروم ہیں, اس سے محروم ہیں, تو ہمیں کلام کے حسن کا پتہ نہیں چلتا. یہ تفجر العلم من جوانب ہی. آپ تو کبھی پہاڑی سفر کیا ہوگا, سبز پہاڑ, اوپر سے ایک جھرنا, اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ کے نیچے آتا ہے. وہ ایک چشمہ جب اترتا ہے سارے پہاڑ کو حسین کر دیتا ہے. اب ہم دو چشمے ہوں تو حسن اور بڑھ جاتا ہے, تین ہو تو اور بڑھ جاتا ہے, چار ہو تو اور بڑھ جاتا ہے. ناران جاتے ہوئے اور چلاس جاتے ہوئے راستے میں جو اونچے پہاڑ ہیں, کہیں کہیں چار چشمے کٹھے یوں گر رہے ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. ہماری جماعت دونوں گھر جگہ گئی تو جہاں چار چشمے کٹھے ہوتے تھے وہیں ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم اس میں ڈوب جاتے تھے. واہ میرے مالک, تیری دنیا ایسی حسین, تیری جنت کیسی حسین ہوگی. تو ایک چشمہ بھی پہاڑ سے نکلے تو پہاڑ حسین ہو جاتا ہے, دو نکلیں تو اور, تین نکلیں تو اور, چار نکلیں تو اور. اچھا آپ ذرا تصور کریں, کوئی پہاڑ ایسا ہے جس کے ہر پتھر کے نیچے سے چشموں کے جھرنے ہیں اور اس میں سے فوارا ماء شلال بہ رہا ہے اور پانی ایسے اگل اگل کے نکل رہا ہے, وہ پہاڑ کتنا حسین ہوگا, وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا. علی کو اس منظر میں دیکھو کہ کہا جا رہا ہے یتفجر العلم, یتفجر یتفجر, وہ چشمے سے ان کے علم کو تشبیہ دی گئی, ان کے وجود کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی. اور یہ وہ علی وہ پہاڑ ہے جس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے ابل رہے ہیں, ابل رہے ہیں. تو وہ کیسا حسین ہوگا, وہ کیا حسن ہوگا جس کو اللہ ایسا علم دے دے کہ یتفجر العلم من جوانبه. پھر حکمت قبول زبان کا عمل ہے. علی وہ علی ہے جس کا رواں رواں حکمت کا بول بولتا ہے. وتنطق الحکمۃ من نواحی, یہ علی جو اپنے علم میں ایسا اور مقام میں ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنه, اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ ساری خوشخبریوں کے بعد اب زارا ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا کب, وقد ارخى الليل السدو له وغارت نجومه, جب رات تھک چکی ہوتی تھی ستارے بھی سو چکے ہوتے تھے, اور ایک شخص تھا جو مسترب تھا, ماہی بے آب تھا, سیماب تھا, وہ کیا تھا, وہ اپنے مسلح پہ بے قرار تھا, قابضا على لحیته, جس نے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا, یتململ تململ السلیم, وہ تڑپتا تھا جیسے شام کا ڈسا تڑپتا ہے, ویبکی بقاء الحزی, اور وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے, پھر کہتا تھا یا ربنا, رات کے سناٹے میں اس کی آواز کائنات کو چیر کے رکھ دیتی تھی, پھر وہ دنیا کو کہتا تھا الیہ تغررت الیہ تشوقتی ہیہات ہیہات غری غیری قد بتت کی تلا عمر کے قصیر مجلس کے حقیر خطر کے یسیر, پھر کہتے آہن آہا, یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا, آہن آہا ہے ہے میرے مولا کیا ہوا, من قلت الذات میرا توشہ بڑا تھوڑا ہے, وبعد السفر میرا سفر بڑا لمبا ہے, وبحشت الطریق مجھے تنہا طے کرنا ہے, ہمیں کیا جو تربت میں لے رہیں گے, کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے, مجھے تنہا طے کرنا ہے, میرا توشہ تھوڑا, میرا عمل تھوڑا, میرا راستہ طویل, میرا راستہ تنہائی کا, اے میرے مالک میرا کیا بنے گا. یہ وہ آدمی ہے جس کو جنت میں نبی کے شام گھر کے سامنے گھر مل چکا ہے اور ویسے تڑپتا مچلتا بے قرار ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو صرف سند ہی ہوتی ہے, اور بعض میرے جیسے تو سند کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی کوئی خطاب تو مجھے بھی دو, کوئی خطیب الاثر ہی کہہ دو, کوئی کچھ نہ کچھ, کوئی خطیب پاکستان سے ہی کوئی بلبل لگا دو, کوئی فاختہ لگا دو, کچھ تو لگا دو. میرے عزیزو آپ خوش قسمت ہیں, ہم خوش قسمت, اگرچہ ہم علماء نہیں ہیں, ہمارے پاس ہیں میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمیں علم کی نسبت حاصل ہو گئی, یہ نسبت بڑی طاقتور چیز ہے. ایک حدیث سنو, اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر ویقول الناس فیہ خیر فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. ایک آدمی مرتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بڑا خراب آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے, اور لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا فوت ہو گئے, فلاں مولوی صاحب فوت ہو گئے, امام صاحب فوت ہو گئے, خطیب صاحب فوت ہو گئے, اور فلاں تبلیغی بھائی فوت ہو گئے, وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے, بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے اچھے عالم تھے. یہ لوگوں میں چرچ, آسمانوں پہ چرچ اور نیچے چرچ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرا علم چھوڑ دو, میرے بندوں کا علم میرے بندے کے حق میں قبول کر لو اور اسے جانے دو, معاف کر لو. اللہ نے ہمیں نسبت دے دی ہے, نسبت دے دی ہے. یحیی بن اسلم کا انتقال ہوا, وہ خان میں ملے, پوچھا کیا ہوا, کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا شیخ الصوفاء التقلا, یا شیخ الصوفاء التقلا, ارے بدکار بوڑھے تو یہ کر کے آیا, تو یہ کر کے آیا, تو یہ کر کے آیا. سبحان اللہ, علم بھی کیا شان ہے, اللہ کو یہ دعا کیا کرو اللہ قبول کر لے, مردود نہ ہو جائیں, مردود نہ ہو جائیں, قبول ہو گئے تو بارے نیارے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوا, میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے, کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحيي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. اے میرے مولا میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو نے جبریل کو بتایا, جبریل نے تیرے حبیب کو بتایا, تیرے حبیب نے اما عائشہ کو بتایا, انہوں نے عروہ کو بتایا, انہوں نے معمر کو بتایا, انہوں نے زہری کو بتایا, انہوں نے عبد الرزاق کو بتایا, انہوں نے مجھے بتایا, کہ اللہ تعالیٰ کہتا جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں. اے مولا میں تو بوڑھا ہو کے ہی تیرے پاس آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق زہری و صدق عروہ و صدق عائشہ و صدق رسول اللہ و صدق جبریل وانا اصدق القائلین, چل تیری بخشش ہو گئی. عبد الرزاق بھی سچا اور معمر بھی سچا اور عروہ بھی زہر بھی سارے سچے, چل ہم نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیو آج علم سے دنیا خالی ہو رہی ہے, سند والے ہزاروں نہیں لاکھوں ہو چکے ہیں, علم والے ملتے نہیں, علم والے ملتے نہیں، آئے اس شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں مل رہے، قحط الرجال ہے قحط الرجال ہے، شمیں جلاؤ میرے عزیزو، علم پر جان مارو، اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو گم کر دو، اپنے آپ کو گھلا دو پگھلا دو، گھل جاؤ پگھل جاؤ، شمع پگھل کے روشن ہوا کرتی ہے اور پگھل کے کمرے کو روشن کیا کرتی ہے، پگھلو گے تو کائنات روشن ہو جائے گی، اور دنیا والوں دنیا کے مزے چاہو گے، دنیا کی لذتیں چاہو گے، دنیا داروں والے جذبے رکھو گے، تو پھر اللہ کی نظروں میں میرے دوستو ہماری حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم گر جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے، دنیا سے بیزار ہو کے چلو، بے رغبت ہو کے چلو، آخرت کو نصب العین بنا کے چلو، علم میرے بھائیو قیل و قال کا نام نہیں، ضرب یضرب ضربن کا نام نہیں، کلو آبا کلو باجا کلو آجا آجا باجا باجا آجا، ساری منطق اس میں ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام علم نہیں ہے، علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کی معرفت ہے، علم اللہ کی محبت ہے، علم اللہ کا شوق ہے، علم جنت کے شوق ہیں، علم دوزخ کے خوف ہیں، علم راتوں کا رونا ہے، علم راتوں کا تڑپنا ہے، علم راتوں کا پگھلنا ہے، راتوں کی آہوزاریاں ہیں، راتوں کی بے قراریاں ہیں، جن کا غور و فکر ہے، جن کی عبرت ہے، جن کا غور و فکر ہے، تدبر ہے، تأمل ہے، نہ کہ صرف بھائیو درس نظامی کو ختم کیا اور ہم عالم بن گئے، نہیں نہیں نہیں نہیں میرے بھائیو، میرے بھائیو صرف اتنی بات نہیں ہے، اتنی بات نہیں ہے، منزلیں آگے ہیں اور بہت کٹھن ہیں، تو اللہ کی معرفت تک پہنچنا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا ہمیں نبی ملا، ان جیسا رسول ملا، ان جیسا راہبر ملا، ان جیسا ہادی ملا، ہم پہ احسان فرما گئے، ہمیں اپنا وارث بنا دیا، ہمیں وراثت میں حصہ دے دیا، ان العلماء ورثت الانبیاء، ہمیں اپنی وراثت میں سے حصہ دے دیا، ہمیں قرآن ملا، تورات نہیں ملی، زبور و انجیل نہ ملی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قرآن سے مناسبت ملی، اوتیت المتانیہ مکان التورات، تورات آ گئی سورہ فاتحہ میں، والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل آ گئی سورہ مائدہ میں، والحوامیم مکان الزبور، اور ساری زبور آ گئی سات حامیم کی صورتوں میں، وفضلت بالمفصلات، تاکہ قرآن کے ذریعے سے عزت ملی، فضیلت ملی، سارے سید الکلام القرآن، سید القرآن البقرہ، سید البقرہ کے آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار کلام لیا، سارے کلاموں کا سردار قرآن، قرآن کی سردار سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی، تو ہمیں اللہ نے سردار کلام دیا، اختم بے جفا بہم الکتب، وہ کتاب دی جس پر کتابیں ختم کر دی گئیں، اللہ نے اپنے لیے عربی کا انتخاب فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن عطا فرمایا، انہ لتنزیل رب العالمین، کون لایا، نزل به الروح الامین، کہاں آیا کہاں آیا، الا قلبك، قرآن کی جگہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی نہیں ہے، قرآن کی جگہ تاج کمپنی نہیں ہے، قرآن کی جگہ یہ اوراق نہیں ہے، قرآن کی جگہ کتابیں دفتر نہیں، وہ اس کے محفوظ کرنے کے لیے ہے، قرآن کی جگہ قرآن کا محل، قرآن کی جگہ قرآن کا محل، الا قلبك، دل ہے دل ہے دل، اسے خالی کرو، یہ خالی نہ ہوا تو وہ کہیں اور چلا جائے گا، جب خواجہ عزیز الحسن صاحب نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ نظم پڑھی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، تو ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خواجہ صاحب 1,00,000 روپیہ ہوتا نا اس ایک شعر پہ آپ کو انعام دے دیتا، دل کو خالی کرو، اس کو قرآن کا محل بنانا ہے، جو سے دنیا کی محبت سے، چیزوں کے شوق سے، اندر کے بغض سے، حسد سے، کبر سے، ریا سے، عجب سے، اسے پاک کرو صاف کرو، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ کیوں آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، لتکون من المنذرین، تم اللہ کے نظام سے لوگوں کو خبردار کرو، جنت اور جہنم سے خبردار کرو، آخرت سے خبردار کرو، خیر اور شر سے خبردار کرو، کس زبان میں آیا ہے، بلسان عربی مبین، اس لیے ضرورت ہے کہ عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کرو، صرف ہماری عربی ضربہ تک نہ ہو، اور صرف ہماری عربی کتابی نہ ہو، علم کے لیے اللہ کی قبولیت ہے، اور قبولیت کے لیے صفات ہیں، رونا دھونا ہے، امن ہو وقانت آنا اللیل الذین یوفون بعہد اللہ، ولا ينقضون الميثاق دو والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل فيه ويخشون ربهم چار ويخافون سوء الحساب پانچ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم چھ واقاموا الصلاة سات وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية آٹھ ويدرؤون بالحسنة السيئة یہ نو صفات ہیں جس پر اللہ علم کا دروازہ کھولتا ہے جن کو اللہ اولو الالباب کہتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى عالم اور انتا برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب اولو الالباب ہی تو نصیحت پکڑتے ہیں کون ہیں جن کے پاس سمجھ ہے دار العلوم کی نہیں نہیں نہیں نہیں کون ہیں وعدوں کے سچے عہد کے سچے صلہ رحمی کرنے والے اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ سے ڈرنے والے آخرت سے ڈرنے والے صبر کرنے والے نمازیں پڑھنے والے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے برائی کو اچھائی سے جب بدلنے والے میرے بھائیو آپ علماء کہلاتے ہو یا ان قریب کہلانے لگ جاؤ گے دیکھو میرے بھائیو اپنے اندر ایک بات پیدا کرنا اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا اپنا رد برداشت کرنا کبھی سیخ پا نہ ہونا کبھی آپے سے باہر نہ ہونا دیکھتے نہیں ہو اکثر ہم لکھتے آخ کر طارق جمیل ذرا سوچ کر اس کی دم پہ پاؤں رکھو پھر دیکھو پتہ چلتا ہے کہ آخر ہے یا اکثر ہے یا اکبر ہے ایک دم سانپ کی طرح پھن نکال کے کھڑا ہو جائے گا اور تو نے مجھے سمجھا کیا ہے اور تو نے خود ہی تو لکھا تھا آخر تو اب کہتے تو نے مجھے سمجھا کیا ہے تو یہ کیا لکھا ہے تم نے آخر اور خادم اور فقیر اور حقیر تو کیا لقب لینا تو بڑا آسان ہے ارے لقب لینا بڑا آسان ہے با مسمہ بننا بڑا مشکل ہے عالم کا حسن ہے عالم کی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق عالم کی خوبصورتی ہے تواضع عالم کی خوبصورتی ہے مٹا ہوا ہونا عالم کی خوبصورتی ہے بچھ جانا عالم کی خوبصورتی ہے سکوت عالم کی خوبصورتی ہے بے مکارم الاخلاق کن متقلقا لیفوہ ند ثناۃ العذر الشری فقط الصدیق ان صدق صداقتا فتح عدوك بالتي فاذا الذي یہ ضمیری کا شعر ہے بڑا خوبصورت ہے فرماتے ہیں اپنے اخلاق بلند کر تو ایسے مہکے گا جیسے مشک کا ٹیلا مہکتا ہے دوست سے دوستی ہوا اور دشمن سے کیا کر فتفا عدوک بلتی فعید الذی کیا مطلب فتفا عدوک بلتی ہی احسن پھر کیا ہوگا فعید الذی وہ کیا ہے فعید الذی بینک و بینہ عداوت کأنہ ولی حمیم کأنہ ولی حمیم میرے عزیزو عربی سبب ہے عربی سبب ہے اس کو سیکھو اس کو بجان مارو اس کی بلاغت کو سمجھو اس کے لطف کو سمجھو اس کے حسن کو سمجھو اس کے اشاروں کو سمجھو جو قرآن کا جس نے عرب کو گونگا کر دیا عاجز کر دیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور تقضا دماغ عمر و عارض عن المشرکین کو سن کر ایک بدو سجدے میں جا گرا کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں گھٹنے ٹیک دیے اللہ چاہتا تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سرفناز ایسا اللہ قرآن اتار دیتا لیکن اس نے فصاحت کی انتہا پہ اتارا حسن کی انتہا پہ اتارا ہمیں اس کا حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے میرے عزیزو اس پر جان مارو اس کے لیے تھکو کھپو تپو رو مانگو اللہ تعالیٰ سے یہ ذرا ذرب زید العمرن والی عربی کافی نہیں ہوگی یہ ذرب زید العمرن علامہ منفلوطی ہیں جدید ادیبوں میں سے مصر کے فوت ہو گئے وہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک ترکی کا گورنر ایک ترک جب ترکی کی حکومت تھی مصر پر تو ایک گورنر مصر پر آیا ترک اس کا نام تھا داؤد اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا اس نے ایک عالم کو بلایا کہا مجھے نحو سکھاؤ ان کا یہ حاضر کل سکھاؤ نے کہا اس نے فعل فاعل مفعول کی مثال دی ضرب زید عمرن تو وہ تھا تھوڑا خر دماغ کہنے کا یہ زید نے عمر کو کیوں مارا ہے کہا حضور یہ مثال دی ہے کہا تو مجھے ایسی مثالیں دیتا ہے جس میں ظلم ہوتا ہے چلو اس کو جیل میں ڈال دو مولوی صاحب جیل میں گئے دوسرے مولوی کو بلایا مجھے نحو سکھاؤ اس نے کہا ضرب زید عمرن تیری ایسی تفیق اس کو جیل میں ڈال دو یہ ظلم سے کہا تیسرے کو بلاؤ تیسرا آیا ضرب زید عمرن کا جیل میں ڈالو 18 مولوی جیل میں ڈال دیے 19ویں کو پتا چلا بھائی چکر یہ ہے وہ اب وہ آیا یہ منسلوٹی نے یہ مثال یہ واقعہ اس لیے واقعہ سچا ہے کوئی لطیفہ نہیں ہے واقعہ سچا ہے لیکن اس نے اس پر متوجہ کیا ہے کہ بھائی اب زید کی جان چھوڑ دو عمر پھرتے پھرتے مر گیا پر زید مارتے مارتے مر گیا بیچارے کا ہاتھ ہی شل ہو کے رہ گیا ابھی کوئی اور مثال بھی دے دو کوئی ہسٹری مثال دے دو کوئی حقائق میں سے مثال دے دو کوئی زید ہی رہ گیا روٹی کھانے کے لیے اور عمر رہے عقل ہے زید ان کا عام بےچارا زور کا ہو کر مر گیا بےچارا عمر آپ مولوی صاحب آئے ہاں بھائی نہ آپ سکھاؤ کہ حاضر کا ضرب زید عمرا کو تیری ایسی تیسی، اور تو بھی یہی بول رہا ہے؟ کہ حضور یہ عمر بڑا بدماش ہے، یہ عمر بڑا بدماش ہے. کیا کیوں؟ اچھا آپ کو پتہ نا داود اس میں دو واؤ ہیں، داود لکھا ایک جاتا ہے، ایک کا اشارہ کیا جاتا ہے الٹی پیش کے ساتھ، اور عمر میں واؤ کا اضافہ ہے. ان کا حضور یہ ایسا ظالم ہے، اس نے آپ کا نام ہی چرا لیا، اس کی واؤ چرا کر اپنے ساتھ لگا لیا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے نام میں ایک واؤ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ واؤ کا اضافہ ہے، یہ وہ واؤ ہے جس نے آپ کے نام میں سے چرائی تھی، تو اس کی تو پٹائی ہونی چاہیے. کہا شاباش، انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور مارو اس بدماش کو. کہا حضور اب ان کو چھوڑ دیں، جو آپ نے قید کیے تھے، اگر وہ بتاتے تو میں ان کو پہلے چھوڑ دیتا. تب جا کر ان کی جان میں جان آئی اور ان کی بھی جان چھوٹی. تو میں بھی کبھی کبھی طلبہ علماء میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ذرا آپ بےچارے عمر کو بھی چھوڑ دو، زید مارتے مارتے تھک چکا ہے اور عمر پھرتے پھرتے تھک چکا ہے، اب کسی اور کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دو اور کسی اور کو کان پکڑا دو. تو میرے بھائیوں اس سے تھوڑا سا آگے آگے اس سے آگے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم قرآن کے حقائق تک پہنچ سکیں. یہ دل شان عربی مبین ہے، یہ سبب ہے، ورنہ ولید مسلمان ہوتا؟ یہ سبب ہے، ورنہ عتبہ جو کہتا ہے انا اعلمکم بالشہر والسہر والکہانہ، وہ مسلمان ہوتا؟ یہ سبب ہے. لیکن سبب کو صحیح اختیار کرنا بھی تو ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے. اسی میرے عزیزوں اس پر بھی جان مارو، اور جو اصل منبع ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہو کہ ہمیں یہ علم اللہ سے ملا، اس کی نسبت اس کے توفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نبی ملا، انہوں نے ہمیں اپنا وارث بنا دیا، اپنے علم کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا کہ ان کا علم بغیر زیر و زبر کی تبدیلی کے اللہ نے ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس کی حفاظت کرتے چلے آئے، اور یہ سینہ با سینہ، القلم با قلم، ورقہ با ورقہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم تک اس کو پہنچاتا چلا آیا. یہ دولت ہمارے سینوں میں بھی محفوظ، کتابوں میں بھی محفوظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں لگایا. تو اللہ کے نبی سے بھی عشق کرو، اس سے بھی محبت کرو. دعا گزار با یزر چھوڑ ملا، کوئی عشق کا سبق پڑھا میں نوں، عاشق ہونے عشق کمانے، دل رکھے واند پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے چپ سولی جتے، جائے واقف کلے سرارا ہو، سجدہ سر چین با ہو، تھوڑے کافر کہن ہزارا ہوں، عاشق سوئی ہتھی کی جڑا، قبل مشوق کے من نے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے، تھوڑے سہ تلوارا کھنے. یہ میں اپنی زبان بول گیا ہوں. تو میرے بھائیو صرف قیل و قال نہ ہو، قیل و قال نہ ہو، کوئی ساز و سوز بھی ہو، کوئی ساز و سوز بھی ہو، قیل و قال سے دل کا جہان نہیں سجدا، قیل و قال سے دماغ کو شاید تسکین پہنچے، دل کا جہان ان چیزوں سے نہیں سجتا. وہ تو عاشق ہے انسان، دل پھینک واقعہ ہوا ہے. اگر اللہ کے رسول پہ نہ آیا تو کسی اور پہ آ جائے گا، اس کا کام عشق کرنا ہے. اب الحب ان یخفا وکم قد قتم تو ہو فاصبح عندی قد انا خوت النبا بعد ان ہوا کا صبر کا ام لم تصبرا وبکا کا ان لم یجر جمعو کا او جرا کم غرہ کیا کم غرہ صبر کا وقت ساموں کا صاحبہ لما رآہ وفی الحشا ما لا رآہ ما لا جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. مطمئن بھی پکارا اور بھی پکارے، اس دل کو اللہ کے رسول کے لیے خالی کر دو، تب آپ اللہ کے دربار میں عالم کہلائیں گے. ورنہ سند تو ہوگی اور آگے پتہ نہیں دنیا داروں میں لکھے جا چکے ہوں، تاجروں میں لکھے جا چکے ہیں، زمینداروں میں لکھے جائیں، سیاستدانوں میں لکھے جائیں. یہ دل کی اس دل کے گھر کو خالی کر دو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. دو ہی تو ہیں جن سے عشق کیا جا سکتا ہے، اللہ تو اللہ ہے. تو جیسا اللہ تھا ویسا اس نے اپنا حبیب بنایا، حسین بنایا. ابلج الوجه ابلج الوجه چمکتا چہرہ یتلالا وجهه تلالو القمر لیلت البدر چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ مشرف اللون گال آپ کے سرخ و سفید انور المتجرد آپ کے کرتے سے نکلے ہوئے ہاتھ اور تہمت سے نکلے ہوئے پاؤں وہ ایسے روشن جگمگ کرتے تھے ظاہر الوضاء صاف ستھرے رجل الشعر گھنگریالے باز واقع الجبین کشادہ پیشانی ازج الحواجب کماندار ابرو من غیر کرنے یہاں درمیان بال کوئی نہیں بینہما عرقن یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی اکن العرنین ناک کی یہ جگہ اتھی ہوئی لہو نور یعلو ہو یہاں نور کا ایک حالہ جگمگ کرتا ہوا ذلیع الفم تراشیدہ خوبصورت چوڑا منہ اور تراشے ہوئے ہونٹ اور براقت سنایا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا شوئیں پڑتی تھیں موتیوں جب سے دانت اور لم صحب ہو فجلا لم تجری بہ سکلا لم صحب ہو فجلا. موٹے نہیں تھے موٹے نہیں تھے. مولانا ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا نہیں, خطیب صاحب ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا. بھائی کہیں تو کنٹرول کرو اس بیچارے کو. لم صحب ہو فجلا لم صحب ہو فجلا. میرا نبی توند والا نہیں تھا موٹا نہیں تھا, ایسا موٹا نہیں تھا کہ برا لگے. لم تجری بہ سکلا, ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روبا لگے. وسیم القسیم وسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے, جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے, جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے اس کو کہتے ہیں وسیم. قسیم کیسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے انگلی دیکھو بورا دیکھو ناخن دیکھو ابرو دیکھو پلک دیکھو آنکھ دیکھو پتلی دیکھو ناک دیکھو نتنا دیکھو ماتھا دیکھو بال دیکھو چال دیکھو رفتار دیکھو نشست دیکھو اور برخاست دیکھو گفتار دیکھو. جس رنگ میں دیکھو گے حسن ہی حسن نظر آئے اس کو کہتے ہیں قسیم. وسیم قسیم وسیم قسیم سی آئی نہیں ہے داد سی ان کہیں سکا سی سوت ہی سہل سی لہیت ہی کفافا. آپ کی آواز میں ایک روگ ایک جادو ایک سحر ایک کشش. آپ کی آنکھیں خوبصورت موٹی سیاہ پتلی سفید اندر پتلی سیاہ اوپر سے سفیدی سفید ادعج اشکل احور انجل اکحل ادب. یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں ایسے حسن والا. اور اس پر تو ویسے ہی مر مٹو ویسے ہی مر مٹو. اندر کا نور پتہ نہیں کیسا ہوگا, یہ تو اس کے باہر کا حسن تھا, اس کے اندر کا حسن کیسا ہوگا. کاشا نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے, میرے محبوب کو دیکھتے سینہ چیر کے بیٹھ جاتی ہیں دل چیر کے بیٹھ جاتی ہیں. بھائیو اس کی زندگی تلاش کرو, اس کی سنتوں پہ مر مٹو. سنت عادت کو بھی عبادت بنا لو. سنت عبادت تو عبادت ہے, سنت عادت کو بھی عبادت بنا لو. اس میں گم ہو جاؤ گم ہو جاؤ گم ہو جاؤ. طاقت نہ گویا باد مندی گرم تو دیگری. گم ہو جاؤ پناہ ہو جاؤ تو آپ علم کی چوٹیوں تک پہنچو گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے آپ کی ذات و صفات کو عمدہ بنایا عالی بنایا عالی شان بنایا, ایسے آپ کا علم بھی سب سے عمدہ سب سے عالی شان سب سے برتر. کوئی کتاب نہ کوئی تورات تو ویسی ختم ہو گئی, زبور ویسی ختم ہو گئی, انجیل موجود ہے کوئی تشریح نہیں کوئی اس کی تفصیل نہیں کوئی اس کے حل لغات نہیں کوئی اس کے آگے کوئی فقہ کوئی نہیں کوئی اس کے آگے مضامین کوئی نہیں. یہ وہ میرے نبی کا علم ہے جس سے چشمے پھوٹتے پھوٹتے پھوٹتے پھوٹتے لاکھوں قسم کی چیزیں وجود میں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سند عطا فرمائی. ہمارا علم بے بنیاد نہیں. تو لوکا اور متا, ایک سینٹ کا لوکا ایک سینٹ کا متا, اس کا لکھا ہوا ہے کلام پتہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کی انجیل ہے بھی صحیح کہ نہیں. لوکا اور متا کی یادداشتوں کا نام ہے انجیل, لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہمارے نبی ہی کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی. ہم بے سند نہیں بولتے. میں نے بخاری کو محمد عبداللہ سے پڑھا ہے, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا, انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا, انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا, انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا, انہوں نے ابو المواہب شناری سے پڑھا, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے پڑھا, انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے پڑھا, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے پڑھا, انہوں نے حسین بن مبارک سے پڑھا, انہوں نے عبدالاول بن شعیب بن عیسیٰ سے پڑھا, انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمان بن مظفر سے پڑھا, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھا, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفردری سے پڑھا, انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا. انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. ہم تو بے سند نہیں, ہم تو بے بنیاد نہیں, ہم تو ہی بنیاد پرست. کوئی ہمارے لیے عیب ہے کوئی، کوئی ہمارے لیے طعنہ ہے، ہمارے لیے تو حسن ہے، ہمارا تو زیور ہے، ہمارے تو گلے کا ہار ہے، ہاتھوں کا گجرا ہے، مہندے کا جھوم، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہم کون ہیں؟ ہم تو بنیاد پرست ہیں، ہماری تو بنیاد ہے، ہمارا تو سلسلہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ یہ آپ کا علمی نسب نامہ ہے، آپ کا جدی پشتی نسب نامہ بھی اللہ نے محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسا بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناصف بن حذاف بن بلباق بن یدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن نزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الیل بن قینان بن انوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام۔ میرے عزیزوں، علم میں گہرائی پیدا کرو، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو علم کے بغیر چلتا ہو، کوئی تحریکوں سے بچو، کچھ حاصل کر لو۔ میں میرے بھائیوں، میں ایسا تبلیغی نہیں ہوں کہ علم کا صرف تبلیغی تبلیغ ہے، دین کے ہر شعبے کو زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی زندہ انسانوں سے ہے، اور دین کا کوئی شعبہ نہیں جو علم کے بغیر چلتا ہو۔ میں صرف یہ رونا روتا ہوں کہ کچھ حاصل تو کر لو، کچھ اپنے اندر پیدا تو کر لو۔ کون سا شعبہ ہے، کیا مدرسہ علم کے بغیر چل جائے گا؟ کیا عمارتوں کا نام دارالعلوم ہے؟ کیا بلڈنگوں کا نام دارالعلوم ہے؟ کیا بڑے بڑے بڑے بڑے کمروں کا نام دارالعلوم ہے؟ علم نہیں ہے تو یہ بلڈنگیں کیا ہوں گی؟ کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحبب۔ ان بلڈنگوں کا نام علم نہیں ہے، کوئی تبلیغ علم کے بغیر چل جائے گی، تجارت علم کے بغیر چل جائے گی، زراعت علم کے بغیر سے چل جائے گی، سیاست علم کے بغیر چلے گی، جہاد علم کے بغیر ہو سکتا ہے، قتال علم کے بغیر ہو سکتا ہے، تصنیف و تالیف علم کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ جہاد بالقلم افضل من جہاد بالسیف ہے، وَبِذَا كَمَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَسْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ۔ اے عالم کے علم کا قلم جب وہ چلتا ہے اور سیاہی بکھیرتا ہے، یہ سیاہی اللہ کے نزدیک شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ میرے عزیز ہو، اور کچھ حاصل تو کرو، صرف مقرر بن گئے، خطیب بن گئے، کچھ شعر یاد کر لیے، کچھ عبارتیں یاد کر لیں، کچھ الفاظ جوڑ لیے، جیسے آج کل کی فضا لہت مہت چٹک مٹک کھٹک اٹک، یہ خطیبوں نے ایک تو مصیبت کھانا ہے۔ یہ جن علماء نے کتابیں لکھ دیں، جمعے کے خطبے، ربیع الاول کے خطبے، شوال کے خطبے، رمضان کی تقریریں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی تقریریں، اب وہ بےچارہ لڑکا یاد کر رہا، اسے نہیں پتا کہ مجمع کی ضرورت کیا ہے۔ مجمع کے پیٹ میں درد ہے اور یہ سر درد کی دوائی کھلا رہا۔ ارے بھائیو، کیسے پتا چلے گا؟ مجموعوں میں پھرو، لوگوں میں پھرو، علم میں بھی گہراؤ حاصل کرو، لیکن لوگوں میں پھرو۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، آپ کے پاس مرہم ہے اور زمانہ زخمی ہے، تنہا مداح داغ شد ہے، تنہا مداح داغ شد ہے، انسانیت برباد ہو گئی ہے۔ کروڑوں تو روزانہ ہیں، جو لاکھوں تو روزانہ ہیں جو کفر پر مر رہے، اور لاکھوں روزانہ ہیں جو کبائر پر مر رہے۔ علاج آپ کے پاس ہے، اور علاج آپ کے پاس۔ اور میرے بھائیو، دکھی کی ہے آدمی کو، دکھیارا کر دیتی ہے، دکھی ماں کی فریاد لوگوں کو رلا کے رکھ دیتی ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت، انسان کا غم، انسان کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، اس کے غم تازہ ہو جاتے ہیں، برابر میں مرگ ہوتی ہے، پڑوسی شادی روک دیتے ہیں، اوروں کے غم انسان کو غمگین کر دیتے ہیں، اوروں کا رونا آدمی کو رلا دیتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس مجمع کی طرف کر رہا ہوں جو آج تک ایک سجدے سے بھی آشنا نہیں ہے، اور ہم خود دو آدمیوں کو مسجد میں لے کر آئے، 40 سال کی عمریں، میں نے بات شروع کی, ان کے دل پتہ نہیں کیا اثر لیا, کہا مولوی صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئے. میں نے کہا شاید اس مسجد میں, میں نے کہا کس مسجد میں, کہنے کہ نہیں ویسے ہی مسجد میں پہلی دفعہ آئے. میں نے کہا نماز کبھی نہیں پڑھی, کہنے گئے آج تک نہیں پڑھی. جمعہ, کہنے گئے آج تک نہیں پڑھا. عید, کہنے لگے آج تک نہیں پڑھی. ایسوں سے جہان بھرا پڑا ہے, یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, ان میں آگ, ان پہ آگ سلگ اٹھی ہے. وہ لاکھوں کروڑوں امت کی بیٹیاں جو بازاروں میں, دو بازاروں کی زینت بن کے باہر آ گئیں, وہ سیج پہ ناچنے والی رقاصہ جس کے گھنگھروں کی چھن چھن نے انسانیت کو آگ لگا کے رکھ دی اور انسانیت تباہ و برباد ہو کے رہ گئی, وہ سیج پہ ناچنے والے نوجوان جن کو دیکھ کر شیطان بھی روتا ہے اور کن کترا کے شرما کے گزرتا ہے, اور سود سے بھرے ہوئے بازار اور ظلم سے بھری ہوئی عدالتیں اور تجبر اور تکبر سے بھرے ہوئے حکومتیں, آج کون سا زندگی کا شعبہ ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ جہنم کی طرف نہیں جا رہا؟ وہ آتے نہیں, آپ جائیں نہیں, تو بتاؤ کون علاج کرے گا؟ فرض واجب ہے, تبلیغ سنت ہے کہ مستحب ہے, کہ فرض ہے کہ واجب ہے, کہ یہ پوچھ لینا. یہاں تو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی رہتے ہیں, میں تو اپنا درد بتا رہا ہوں, اپنا غم بتا رہا ہوں, اپنی کڑھن بتا رہا ہوں کہ میں اس ماحول کا بندہ ہوں, اسی ایسے ہی خاندان سے نکلا ہوا ہوں. نہ کوئی میرا باپ عالم, نہ میرا دادا عالم, نہ کوئی میری دائیں بائیں کی نسل عالم. ہم تو کچھ در کچھ جاہل گوار دیہاتی اجڑ, اس خاندان میں سے کس کی دعا لگی پتہ نہیں, کیا ہوا کیسے ہوا, جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو. تو میرے عزیزو, پھر بہت سارے ماحول دیکھے ہوئے, ان وادیوں میں پھٹکا ہوں, ان ساری گھاٹیوں سے گزرا ہوں, ان چوٹیوں کو میں نے روندا ہے. میں چشم دید گواہ ہوں. آپ چشم دید نہیں ہیں, آپ وہ منظر دیکھ نہیں سکتے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں, جو ساتھ سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. میں کیسے بول رہا ہوں, آپ کو کیا خبر, میں کوئی مقرر بن کے نہیں بول رہا. اور میرے سامنے ایک پورا نقشہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں جا رہا ہے, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ نوجوان نسل جن کے سینے قرآن سے روشن ہیں, اور جو جن کی پیشانیاں چیزوں میں ٹکی ہوئی ہیں, جو ہر وقت اللہ کے رسول کی باتیں سنتے پڑتے ہیں, یہ ان کے لیے سجدہ سکندری بن سکتے ہیں, یہ ان کے لیے روک رکاوٹ بن سکتے ہیں, یہ ان کو روک سکتے ہیں. یہ جب نہیں کرتے تو دل میں ہائے اٹھتی ہے, درد اٹھتا ہے, بے قراری ہوتی ہے, اور پھر ہم اس طرح جیسے بچہ کچھ نہیں کرتا تو پھر رونے لگ جاتا ہے. پھر ہم بھی اپنی بے بچیوں پہ کبھی کبھی چھپ کے رو لیا کرتے ہیں. کوئی زیادہ رونے والے ہوتے تو شاید کب کا ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا, کچھ دھکے کھائے, کچھ راہ میں چلے تو قدرتی انس ہو گیا, محبت سے ہو گئی. آج تک دل ہم نے بنا دیا, جہاں ہم نے بنا لگائی, کھپے ہم بینا, رلے ہم بینا, گلے ہم بینا, لیکن کچھ نہ کچھ جو وقت گزرا ہے, جو دو چار قدم ساتھ چلے ہیں, تو اس سے کبھی کبھی ایک کتک اور ایک درد سا اٹھ جاتا ہے. پھر جا کے دیکھتے ہیں علاج کوئی نہیں ہے, تو چند گرم آنسو بے بسی کے, آجزی کے, وہ آ کر گالوں پہ ڈھلک جاتے ہیں, اور ہم بھی بچے کی طرح رو کے اپنے آپ کو تسلی دے کے چپ کر جاتے ہیں کہ علاج بیماری وبا کی طرح پھیل چکی ہے, بیماری وبا کی طرح پھیل چکی ہے. اور ڈاکٹر پوچھ رکھا ہے, علاج سنت ہے کہ مستحب ہے, ورد ہے کہ واجب ہے؟ جس کے گھر کو آگ لگ جائے وہ مفتی صاحب سے پوچھنے آئے گا, آگ کو جانا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ جس کے بچے ڈوب رہے ہوں وہ آ کر مدرسے میں پوچھنے آئے گا کہ بچے کو دریا سے نکالنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ حدود بے شک حدود ہیں, میں ان سے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا, لیکن میرے بھائیوں, کچھ درد کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ اندر کی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ عشق کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, جب نبی ایک دفعہ دعوت دے دیتا ہے تو فرض کا درجہ ختم ہو گیا. جب آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ دیا, اے مکے والو, انی انا النذیر العریان, انی انذرکم بین یدی عذاب شدید, جب آپ نے کہہ دیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, جب آپ نے کہہ دیا انکم لتموتون کما تنامون وتحیون کما تستیقظون ثم انها الجنۃ ابدا او النار ابدا, جب آپ نے ایک دفعہ فرما دیا اور کہہ دیا, یا ابا سفیان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنۃ ومسیئکم النار, جب آپ نے کہہ دیا, بابا میں دم کے شور اب کہہ دیا, تو اس کے بعد اب دعوت دینا سنت ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, فرض ادا ہو گیا. پھر یہ کیوں راتوں کو تڑپ رہا ہے؟ پھر یہ کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ پھر یہ کیوں بے قرار ہو کے مکے میں تھکے کھا رہا ہے؟ پھر یہ کیوں پتھر کھا رہا ہے؟ کیوں طائف کے اوباشوں سے پتھر کھائے اور کیوں مدینے کے مکے کے قریش سے مصیبتیں جھیلی اور دکھ جھیلے اور درد جھیلے؟ ایک دفعہ جب کہہ دینا کافی تھا اور فرض ادا ہو گیا تھا تو 13 برس درد بھری فریاد کیوں مکے کے پہاڑوں کے سینے چیرتی رہی اور اللہ کے عرش کو ہلاتی رہی اور مدینے کی 10 سال کی راتیں اس کا رونا اور اس کا تڑپنا یہ کیوں تھا؟ یہ کیوں تھا؟ جس نے بھیجا تھا اس نے بھی کہہ دیا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بھائی، میں تو منت کرنے آیا ہوں۔ ہم نے رائمڑ میں پڑھا، وہاں سیدھا سادہ پڑھاتے ہیں، نہ مناظرہ سکھایا گیا، نہ قیل و قال سکھایا گیا، ترجمہ مطلب بس اس پہ یہی ہمارا مزاج بن گیا۔ تو کوئی یہ دلیل وہ دلیل، ہمارا تو ویسے بھی تبلیغ کا اصول بھی ہے، کوئی بولے تو چپ کر گئے جی آپ جیت گئے میں ہار گیا، جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، کوئی جیسی بھی ہینکی پھینکی مارے تو ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ تو میں آپ کے سامنے کیا دلیل پیش کروں؟ میں عرض کروں گا، میں اپنی جھولی پھیلاؤں گا، فقیر ہوں بھائی، فقیر ہوں میں، فقیر بن کے آیا ہوں میں، کوئی مناظر بن کے نہیں آیا، میں دلائل دینے نہیں آیا۔ میرے پاس تو جو تھا وہ تو ویسے میں بھول چکا، میں ویسے ہی بھول چکا۔ مجھے عشق تھا کتابوں سے، مجھے عشق تھا اللہ کے علم سے، اور میری بڑی تمنا تھی، اور شاید یہ تمنا اور میں دونوں قبر میں اکٹھے جائیں کہ زندگی اس رخ پہ جا چکی ہے کہ شاید اب یہ محفل نصیب نہ ہوں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میں کتاب کے سامنے بیٹھتا اور طلبہ میں بیٹھتا، بس دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، لیکن کاتب تقدیر نے میری زندگی میں حرکت لکھ دی، پھر میں لکھ دیا۔ میں اس پہ راضی ہوں، شاکر ہوں، شاکر ہوں، شاکر ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے اندر کی تمنا بتا رہا ہوں۔ میں نے رواجن نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر خاتمے کا اعتبار ہے۔ میں ڈر رہے ہوں کہیں کوئی بڑا بول نہ منہ سے نکل جائے، اور پھر جب آدمی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ وہ ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ اگر یہ اللہ سے پہلے ہے، بحق امرئن من الشر ان یشار الیہ بالعصابع فی دینہ او دنیاہ، برباد ہو گیا جس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں دین میں یا دنیا میں۔ ممبر پہ بیٹھ کے اخلاق سے پورے اترنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ ممبر پہ بیٹھ کے اخلاق کا دعویٰ کرنا، یہ میرے بھائیوں بہت بڑا دعویٰ ہے۔ موت سے پہلے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس کی طرف انگلیاں اٹھیں وہ کہے میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس بول پہ نیت بہتی، اور اللہ کے ہاں سب کچھ بھی مردود ہو گیا۔ چلتے ٹائر کو کون سا آوارہ کیل لگا اور اس نے ساری ہوا کو نکال کے رکھ دیا۔ نیچے بیٹھنے والوں کے اخلاق پر گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس ممبر کی سیڑھی پر بیٹھنے والا کہے میں مخلص ہوں، ہوگا بھائی یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، کھا کے نہ کھا، کھا کے نہ کھا۔ کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کہ میں یہ سیر کر رہا ہوں، مجھے جنون تھا، میں نے کافی تک ہر کتاب کو زبانی یاد کیا۔ اگر دو دو سبق، تین تین سبق پڑھائے جاتے جیسے ہمیں شروع میں پڑھا رہے تھے، تو میں سارا درس نظامی اللہ کی توفیق سے حافظ یاد کر سکتا تھا، لیکن وہ تو 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 6 ہوئے، پھر نہ مطالعے کا شوق رہا، نہ ہوتا تھا، نہ تکرار ہوتا تھا، نہ مطالعہ ہوتا تھا۔ یہی مجھے کبھی خیال آتا ہے یہ 6-6 سبق پڑھ کے کیسے ہو سکتا ہے کہ مطالعہ بھی پورا ہو، تکرار بھی پورا ہو۔ 12 ساتھ اسی طرح چلی گئی۔ میرے بھائیو، میں تو آج آپ کے سامنے سوال لے کر آیا ہوں۔ چھٹیاں قریب ہیں اور دورہ ختم ہونے کو ہے، دورے والے سال کے لیے پھرو۔ اوے آپ طبیب ہو، آپ کے پاس مرہم ہے، کھمبا ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور باہر مریض تڑپ رہے ہیں، جاؤ ان کے مرہم پہ زخم رکھو، وہ دعائیں دیں گے، ایسی دعائیں دیں گے کہ نسلیں نحال ہو جائیں گی، نسلوں میں علم چلا جائے گا۔ اس سے میری گزارش ہے کہ بھائی میری مجھے سائل سمجھ کے مجھے وقت دے دو، مجھے نہ دو، تو انسانیت کے لیے دو، اپنی وراثت کا حق ادا کرنے کے لیے دو. آپ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، وراثت میں صرف الفاظ نہیں ملے، وراثت میں غم بھی ملا ہے، وراثت میں درد بھی ملا ہے، وراثت میں آہیں بھی ملی ہیں، وراثت میں رونا بھی ملا ہے، وراثت میں تڑپنا بھی ملا ہے، وراثت میں پیچھے پھرنا بھی ملا ہے، وراثت میں نافرمانوں کے لیے ہائے ہائے کرنا بھی ملا ہے، وراثت میں غم بھی ملا ہے، وراثت میں آہ و بکا، یہ سب کچھ ہمیں وراثت میں ملا ہے. تو میرے عزیزو، دونوں میراث کے لیے جان مارو، دونوں میراث کے لیے کھپو تپو، پڑھائی کے دنوں میں پڑھائی میں لگو، چھٹیاں ہو جائیں چھپ کر کے نکل جاؤ. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود سہرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در پہ در کبھی ان کے گھر، کمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. خاص خاص کا پانی پیو، ہر جگہ اپنے قدم کے نشان لگا دو، کل قیامت کو دھرتی کا چپا چپا گواہ دے، گواہی دے کہ ہاں ہاں میرے مولا آئے تھے تیرا پیغام لے کر، سنایا تھا دن بات کو. اب بھائی دورے والے سال دے دو، کھڑے ہو کے بتا دو، پھر درجہ بدرجہ سب سے تین چار منٹ میں تشکیل پوری کر دو. گھڑی رکتی نہیں اللہ کی بندی، میں نے تو چاہا تھا رک جاتی، پر وقت کسی کی رعایت نہیں کرتا. تو بھائی دورے والے ذرا ایک سال والے، ایک سال کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک سال بھائی، ایک سال، ایک سال کے لیے بھائی، اور بھائی اور بھائی چھوڑیں، کتنے دورے میں چلتے 400، وہ تو 100 بھی نہیں کھڑے ہو. ہاں بھائی اور بھائی اور 100 تو پورے ہو جائیں. اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی ماشاء اللہ، اور جی اور جی اللہ تعالیٰ قبول پر، اور جی اور جی ماشاء اللہ. بیٹھ بیٹھ بیٹھ جائیں، چلو سال سے کچھ کم دے دیں دورے والے، وہ کون سے ذرا سال کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ چلا دے دیں، وہ شاید شرم سے کھڑے نہیں ہوں گے. چلو مشکات والے بولو بھائی، چلا مشکات والے بولو بھائی، مشکات والے بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اب اتنا کے نام نہیں لکھے جاتے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، مشکات والے بھائی ماشاء اللہ. ہاں بھائی نوائے فقیر سمجھو، سدائے جگا سمجھو. ہاں بھائی جی جی ماشاء اللہ، تشریف رکھیں بھائی، اس سے نیچے کون سوتے ساتھ ساتھ والے کھڑے ہو جائیں بھائی، جی ساتھ ساتھ والے بھائی، ساتھ ساتھ والے جلدی سے بھائی، جلدی سے بھائی، جلدی سے بھائی، جلدی سے بھائی ماشاء اللہ. اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور جی ماشاء اللہ جی، اور جی ماشاء اللہ جی، تشریف رکھیں. خامسہ والے کھڑے ہو جائیں، خامسہ والے سارے ہو، مجھے کیا پتا قسم کون سی ہے. ہاں خامسہ والے کھڑے ہو جاؤ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ بھائی رابعہ والے آپ بیٹھ جائیں، رابعہ والے کھڑے ہو جائیں، رابعہ والے جی، رابعہ والے جی، رابعہ والے ماشاء اللہ جی، جی سادسہ والے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے ماشاء اللہ جی، تشریف رکھیں گے. ثانیہ والے واہ واہ، یہ تو کافی کھڑے ہو گئے. اور بھائی اور بھائی جی، اولا والے بھائی، اولا والے کھڑے ہو جائیں گے، الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، تشریف. تخصص والے بھائی، سال اول والے تو پھر چلا ہی دیں گے، جو جن کا سال اس کو تین سال کا ہوتا ہے تخصص، تو جو تین سال جن کا پورے ہو گئے وہ تخصص تبلیغ کے لیے ایک سال کا. ہاں بھائی تخصص تبلیغ، تخصص تبلیغ کیا گلا، ہر آدمی کو اس کے مزاج کی رعایت کر کے اللہ کے حکم پر لے آنا، یہ تخصص سے تبلیغ ہے کہ آدمی کے مزاج کو پڑھنا، اس کے مناسب حال اس سے بات کرنا، پھر اس کی ہضم جتنا ہضم ہو اتنے پر لانا، پھر آہستہ آہستہ آہستہ اس کو اللہ کے حکموں کو لے آنا، یہ تخصص سے تبلیغ ہے. اور یہ لوگوں میں پھرے بغیر یہ تخصص کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے بھائی یہ تخصص سے تبلیغ بھی بڑا ضروری ہے.